Голова жанчыны ляжала на грудзях мужчыны. Абое маўчалі, нібы баяліся расплюхаць тое, што неслі ў сабе. Алесь асцярожна трымаў яе ля сябе, сам не разумеючы, што з ім. Іншай стала ноч. Іншымі сталі салаўі і пах вярбовай кары. Знікла некуды ўтрапёная страшная ярасць. Разбураны свет, што яшчэ гадзіну назад ляжаў у руінах, пачаў збірацца ў адно і нібы сам сабою выстройвацца ў нешта зладжанае. І само пачуццё гэтай гармоніі пасля развалу і дымных руін было шчаснае і вялікае. Ён нікога не ненавідзеў. Для гэтага новага, для сораму і гонару, для велічы і бязмернай глыбіні новага былі добразычліва абыякавыя все ворагі на зямлі. Яна таксама ляжала нерухома. І ў яе сэрцы зліваліся гонар і адначасова цвёрдае разуменне таго, што яна зрабіла. Усё пачалося з удзячнасці. У тую хвіліну, калі 11-гадовы хлапчук у дарэмным, хіба дарэмным, пратэсце, які нічога не мог змяніць, крыкнуў шчуру гнеўныя словы. Это было кранаюча і смешна. Яна ўжо ведала, дзіваў не бывае на зямлі. І раптам гэтыя рукі зламалі шыю лёсу. Такія яшчэ тады слабыя, а цяпер такія моцныя рукі. Пачалося з гэтага. І ён, малодшы, раптам стаў всемагутны, і нібы старэйшы за яе і даражэйшы за бацькоў, бо яны далі толькі жыццё, а разам з ім рабства, а гэты – свабоду. А потым прыйшло і іншае. Гады тры, як прыйшло. Пачалося з гэтай вось карціны. Паказвалі Медею. Пасля першага ж спектакля прыезджая трупа адмовілася іграць з ёю. «Прабачце, гэта проста унізительна для нас», – сказаў дырэктар. Яна ўзрадавалася. Все гэтыя рымляне, грекі, іспанцы даўным-даўно абрыдлі ёй. Чаму ў п'есах няма звычайных людзей, якія вакол? Мужыкоў у хаце, вячорак на пакроў, вяселляў, сварак, сконаў. Чаму няма мяшчан, паноў, корчмаў? Чаму на сцэне рухаюцца іспанцы і на кожным кроку грыміць гром? Хіба такі бедны на трагізм і на смешнае гэты край? У чым прычына? Ён, той, хто побач, сустрэў яе каля каскада. Відаць, чакаў. Вось, гэта вам. У пакоі яна разгарнула грубую паперу і ўбачыла хату з каравай белай грушай і чырвань захаду на тварах старых. Старыя чакалі, як тысячы такіх на яе зямлі, як яе старыя, да якіх яна не вернецца, бо яны памерлі. А такія, якія чакаюць, яшчэ чакаюць, не ведаюць, што ніхто яшчэ не вяртаўся да роднага дыму і роднай песні. Раўла ўсю ноч, гледзячы на квецень, прызбу і чаканне ў вачах старых. А потым зразумела, што кахае, таму што ніхто так не разумеў яе. Яна ведала розніцу ў гадах, у паходжанні, ва ўсім, але яна не магла глядзець ні на кога, апрача гэтага хлопца, Хаця і ведала ўсю ненатуральнасць таго, што яна беражэ сябе для чалавека, які ніколі да яе не прыйдзе. Трэба было ўцякаць. Але яна не ішла адсюль, чакаючы нейкай невядомай адплаты, нейкага служэння яму. Сэрца балела за тое, што з ім зрабілі. А можа, гэта зноў быў лёс? Іначай яна не магла. А ён ляжаў і думаў, што яму цяпер няма іншага выхаду, як ажаніцца з ёю, бо дзяўчына даверылася яму. Няхай лямантуе наваколле, ён ім хутка замажа пашчы. На хвіліну ў яго сэрцы варухнуўся амаль фізічны боль і нястерпная шкадоба, але ён здушыў іх. Разуменне між ім і той, што была побач, удзячнасць за зладжаны свет, дзе ўсё было ў ім, і ён быў усё, удзячнасць за ахвяру, як быццам змялі былое. Яны былі мацнейшыя. У яго будзе самая лепшая і самая прыгожая на свеце жонка. Сакавіты добры пошчак салаўёў, здаецца, прымушаў дрыжаць зямлю. Ён быў такі свежы і халодны, гэты пошчак. Я, напэўна, вельмі дрэнная. Чаму? – спытаў ён. Так не робяць. Так нельга, я ведаю. Але ты ўсё ж абдымі мяне. Я хацеў сказаць табе тое самае. Але я таксама думаў, што так нельга. Іхнія ўсмешкі былі побач. Абапершыся на локаць, яна глядзела на яго. Не па ўзросту магутныя плечы, шырокія, як на грэчаскіх статуях, гладкія грудзі, дасканалая закінутая галава. Ён таксама глядзеў. Рукі пяшчотныя і тонкія, валасы іскрацца, вочы ў цемры вялікія-вялікія. Елена перакладвала хвалістыя пасмы яго валасоў у барвяна-пёрым шлеме і крылатым. «Ты памятаеш?» – спытаў ён. «Вядома. І я. Ты была такая». Раптам выйшла, рэючы плашчом, аж валасы на галаве заварушыліся. Мне тады здавалася, што ты была ўдвая вышэйшая за іншых. Гэта не так, але вочы ў цябе і зараз большыя, чым ва ўсіх людзей на зямлі. А цябе я спачатку і не бачыла. Сядзіць нехта побач са старым панам. І раптам крык. Бог ты мой які! Аж сорамна стала, што нехта так верыць. Я забылася і глянула. Вежа чамусьці потым нічога мне не сказаў. Дзіва, што усміхнуўся Алесь. Я нават не заўважыў тады, што гэты семінарыст, аўтар, падвёў да Магілёва мора. Не, не тое. Я глянула і ўбачыла хлапчука. Я і сама была дзіця. А потым ты прыйшоў увечар і сказаў, што дзівы павінны заўсёды спраўджвацца. Я ўсміхалася, а потым пакінула ўсміхацца. Ён пацалаваў яе рукі. Я вельмі шкадаваў цябе. І гэтае шкадаванне было як любоў. Яшчэ было нешта вышэйшае. Я ад яго і зараз не магу пазбавіцца. Не веру, што ты тут, што мая. Гэта як самае вялікае дзіва. Дурнік, я вельмі звычайная. Не веру. Мне і зараз здаецца, нібы ты прыйшла да мяне, а потым запалае заранка, і ты падымешся туды. Так і будзе, толькі не туды, а ў нетры. Дзе нават апоўдні Цень. Што такое? Непаразумела спытаў ён. Потым. І вось ты прыйшоў. Я зразумела гэта як наканаванне. Усміхнулася. Для іншых досыць банальная гісторыя. Былы пан яго былая актрыса. Але ты ніколі не быў панам. Аніводнай хвіліны. Адзін вечар. Я не панам, а рабом таго, што ты рабіла са мной. Салоўка спяваў. Адказвалі яму іншыя. «Слухай», – сказала яна. І ён не заважыў за яе вонкава спакойным тонам чагосьці глыбока прыхаванага. «Ты дзівосна чытаеш. Памятаеш, ты чытаў нам аднойчы, калі мы папрасілі англійскія вершы? Лепшае, што я калі-небудзь чула». «А, памятаю. Энабел Лі». Эдгара По. «І паўночны вецер дыхнуў і адняў у мяне Энабел Лі, але неба, анёлы і духі зямлі да канца не маглі, не маглі адарваць душу маю і разлучыць з душою Энабел Лі». Ён абдымаў яе, а недзе за акном цягнулася дазор вампір трава. У магіле, дзе край зямлі, там ля мора, дзе край зямлі. Дзякуй табе, дзіўным голасам сказала яна. Яна амаль супакоілася. Яна ўсё ж пачула ад яго словы кахання, хоць і звернутыя да другой. У гэтым голасе быў лёгкі акцэнт, з якім гавораць у дрэгавічах. Трохі дзіцячы акцэнт, які нараджаў мяккае шкадаванне, імкненне абараніць яе. Алесь ляжаў на спіне, адчуваючы, што нейкая невядомая сіла вось-вось-вось зараз падыме яго, і ён без адзінага руху так і паплыве над шат тамі дрэў над кручамі Дняпра, і раптам нешта штурхнула яго, нібы абарваўшы палёт. «Чаму ты казала аб нетрах, дзе нават апоўдні цень?» Яна чула. Прыйшоў час. Больш маўчаць было нельга. З кожнай хвіліны яны больш і больш прывязваліся адно да аднаго, асабліва ён. У яго не было яе думак і яе цвёрдага рашэння. «Ты не павінен», – сказала яна. «Не павінен. Я хачу. Я кахаю цябе. Не мяне», – сказала яна. «Табе патрэбна другая. Ты кахаеш яе. Ты яшчэ не разумееш гэтага, але ты кахаеш яе». «Не», – сказаў ён, – «не». «Так», – сказала яна. «Гэта нянавісць. Гэтая нянавісць – проста ваша маладосць, неўраўнаважанасць. То як жа тады… Ты хочаш спытаць, на што?» Яна горка засмяялася. «Табе былі патрэбны вера і сіла, вялікая мужнасць і ўпэўненасць, цвёрдасць. Хлопчык мой дарагі», яна лашчыла яго валасы, «ты дай мне слова, табе не трэба больш ніколі быць са мной». «Калі?» Урэшце пад страшнае падзенне сэрца паверыў ён. У ягоным голасе жыла халодная роспач. «Скора», – злітавалася яна, – «я скажу табе». «І ты магла, Бог мой, гэта так мала. Знявечанае жыццё? Я не збіраюся яго прапаноўваць каму-небудзь яшчэ. І потым, хто мне яго даў? Ён паверыў. Пераканаць яе нельга. «Будь мужчынам», – ціха сказала яна. «Побач ці далёка, я заўсёды буду помніць цябе і сачыць за табой. Ледь толькі табе будзе вось так, і нікога не будзе побач, я прыйду. Я даю табе слова. Першы мой і апошні». Ён сеў, абапіраючыся на адну руку, і пачаў глядзець у ноч за акном. Ён маўчаў, хаця яму было дрэнна. Але ён стаў іншы за гэтыя некалькі гадзін. Ён не ведаў, што гэта якасці сапраўднага мужчыны. Але ён цяпер нізавошта не згадзіўся пакутаваць на вачах у іншых. Ён ведаў, што ён ніколі ў жыцці не заплача, акрамя як па незваротнай страце, якая ёсць смерць. Проста нібыта развучыўся. Ведаў, што ніколі не страціць сябе, пераконваючы цвёрдую рашучасць. Нізавошта не згадзіўся б упрошваць, бо гэта прыніжае. Пад ягоным болем жыла павага да слоў такой жанчыны. Яна не хлусіць. Алесь глядзеў у начны парк, дзе заміралі ў пошчаку апошнія салаўі. Быў боль і было мужнае прымірэнне. Все одно зоры стали зорами, свет светом, а человек человеком.